9. Mark s napětím očekával údaje, které se začaly objevovat na počítači. FZ74157-94. Slunce o hvězdné velikosti G. Okolo něj obíhá 6 planet, z nichž jedna je teramorfní a je zanesena pod jménem Merova. Přistání dovoleno pouze se souhlasem služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark vyprázdnil sklenku vynikající skotské, kterou Murray nalil. Byla to jeho oblíbená značka. Spoj se se službou. Budeme potřebovat informace. Android stiskl sérii tlačítek a na tváři se mu objevil docela lidsky přirozený úsměv. To ale máme štěstí. V New Yorku jsou teprve 4 hodiny odpoledne. Po obvyklých formalitách a přes několik prostředníků se jim podařilo navázat spojení s generálem Kohovem. Na obrazovce se objevil muž s tvářemi jako jablíčka, s černýma šikmýma očima zděděnýma po vzdálených mongolských předcích a s úplně holou lebkou, která se ve světle kamery jen blýskala. Tento člověk už 10 let řídil SDPP a vládl v ní železnou rukou. Musím vás pochválit, Stone. Víte, že dnes je to poprvé, co voláte do kanceláře v pracovní době. Ušklíbil se Kohov. Shodou okolností Mark totiž velmi často budil Kohova uprostřed noci. Odkud voláte? Myslel jsem, že máte dovolenou. Mám, vlastně skoro. Dělám něco malého pro admirála Neumana. Ale není to nic oficiálního. Proč pak vlastně voláte? No, to se dá jen těžko vysvětlit. Spíš taková intuice. Potřebuji, zda byste mi něco neřekl o Merově. Kohovova paměť si v ničem nezadala s pamětí počítače. Je to primitivní planeta objevená asi tak před 100 lety. Civilizace je zhruba na úrovni počátku středověku. Poslední průzkumná výprava SDPP proběhla před 30 lety. Mohl byste dát Rajovi přístup k paměťové bance? Kohov vyštěkl směrem k sekretářce řadu příkazů. Peggy už pro něj jde. Kdybyste tam letěl na výlet, nezapomeňte nám potom dát zprávu. Možná bychom tak ušetřili výdaje za novou cestu. Děkuji vám, generále. Chcete něco vzkázat Neumanovi? Teď nic. V tom případě přeji hezkou dovolenou. Do toho, co budete dělat mimo pracovní dobu, mi nic není. Pak ještě se zábleskem ironie v oku dodal. A nemyslete si, že dostanete nějakou náhradní dovolenou. Tady jsou ty požadované dokumenty. Řekněte Rajovi, aby si zapnul nahrávač. Za 3 minuty na to byla obrazovka znovu temná. Mark se bez váhání rozhodl. Naprogramuj pilotní centrum. Chci tu planetu poznat. Raj se jen líně natáhl a zapnul jeden spínač. Propulsory začaly okamžitě vrčet. Jak to? Znepokojil se Mark. No, předpokládal jsem, že se tak rozhodneš a tak, abychom nestráceli čas, připravil jsem vše předem. Do pilotní kabiny vpadl Oliver. Byl pobledlý a rozrušený. My někam odlétáme. Jenom na malý výlet. Chtěl jsem říct Maggie. A co Furster, toho necháme být. Uklidni se, chlapče. Za pár dní jsme tu zpátky. Ray, zavolej kontrolní věž. Operátor vykulil překvapením oči, když poznal Marka. Astronef Merkur žádá o povolení vzlétnout. Já nevím. Musím se zeptat, jaké jsou pokyny. Proč nepočkáte do zítra? Protože se mi nechce, rozzářil se Mark. Touhle dobou už tu není žádná technika, vykrucoval se operátor a snažil se zjevně získat čas. Jsme zcela soběstační. Má teď přistát nějaký jiný astronef? Ne, ale v tom případě nám nemůže nic bránit v odletu. Počkejte. Musíte udat směr, kam letíte. Mark chvilinku zaváhal, ale pak odpověděl. Na Venusi. Říká se, že to tam je senzační. Venusie byla teramorfní planeta s velmi příjemným podnebím. Byla objevena před 50 lety, ale pro kolonizace se nehodila, protože na ní bylo jen velmi málo přírodních nalezišť a téměř žádná zvířata. Pronajala si ji jedna zábavní společnost a vytvořila na ní všelijaké relaxační centra pro bohaté turisty. Samozřejmě se během let stalo z Venusie jedno obrovské doupě s hernami a luxusními bordely. Astroport na Venusii proto tajil přílety lodí, aby někoho nekompromitoval. Byl to ideální úkryt. Je to tak, když má člověk dost peněz. Pozor, za 10 vteřin startuji. 9. 8. Operátor spanikařil a začal si zoufat. Ještě jsem nedostal pokyny. 6. 5. To nesmíte. Pan Furster to zakázal. Řekněte mu, že na jeho příkazy kašlu a že o mě ještě uslyší. Operátor zůstal koukat s otevřenou pusou. Něco takového si dovolit. V zápětí se jachta toho divného člověka odlepila od země a za chvíli z ní zbyl jen maličký zářící bod v prostoru. Letištní zaměstnanec zavěsil videofon a náhle na něho padla únava. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami, Mark, stone.